برائے کرم طواف کا طریقہ بھی بدلا دیجیے. طواف کا طریقہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. پریکٹیکل کر کے دکھانے کی ہم جگہ نہیں. میں آپ کو اجتماع کرنا ہوگا مردوں کو کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو اس سے پہلے کہ حجر اسود کا استلام کریں مرد اجتماع کریں گے. اجتماع کا طریقہ سن لیجئے. چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے. جل جلالہ و جل سبحانہ وہ الحمدللہ احرام کی چادر سے اپنا کندھا کھلا کر کے دکھایا. اجتماع پریکٹیکل دکھا سکا وہ دکھا دیا. اس کو اجتماع کہتے ہیں. یہ کندھا اب ساتوں پھیروں میں ساتوں اشواط ساتوں پھیروں میں کندھا پہ کھلا رہے گا اور صرف بس یہ ساتوں پھیروں میں کھلا رہے گا. جیسے ہی سات پھیرے ختم ہو گئے آٹھواں استلام کرنا سنت ہے. آٹھواں استلام کرنے کے بعد اب یہ کندھا ڈھکنا ہوگا. جو لوگ کندھا کھلا رہ کر پھرتے یہ سنت نہیں ہے, بلکہ نماز اگر کندھا کھلا رہنے کی حالت میں پڑھی تو مکروہ ہے. تو بہرحال استباع کر کے اب پروانہ وار شمعِ کعبہ کی گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے. آپ کی سہولت کے لیے حجر اسود کی عین سیدھ میں پورے مطواف یعنی طواف کی جگہ میں دیوار تک ناسی رنگ کے ماربل کا پٹا بنا دیا گیا ہے تاکہ بھیڑ میں طواف کرنے والے فرش پر دیکھ کر آسانی سے حجر اسود کی سمت معلوم کر سکیں. نیز حجر اسود کی سیدھ میں سامنے کی دیوار میں سبز ٹیوب لائٹ بھی ساری رات روشن دیتی ہے. اس سے رات کے وقت طواف کرنے والوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اب اجتماعی حالت میں کعبے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ فرش پر بنا ہوا ناسی رنگ کا پٹا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے. اس طرح پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائے گا. اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کریں. اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني. یہ عربی میں ضروری نہیں ہے نیت, پر دل میں نیت ہو. اصل تو دل کی نیت کو ہی نیت کہتے ہیں. دل میں ارادہ ہو زبان سے کہہ لیں تو اکثر ہے. ہر عبادت کے لیے نماز روزہ وغیرہ میں زکات میں اعتکاف میں سب دل کی نیت ضروری ہے. نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے, سیدھے ہاتھ کی جانب تھوڑا سا سرک کیے اور فرش پر بنے ہوئے ناسی رنگ کے پٹے پر کھڑے ہو جائیں. کیونکہ پٹے کے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوئے تھے اور اب سیدھے ہاتھ پر سرکے اور پٹے پر کھڑے ہو گئے. اب حجر اسود آپ کے عین سامنے ہے. سبحان اللہ, یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً چوما ہے. اب دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں. پر ہاتھ اٹھانا. اس طرح بھی اٹھا سکتے ہیں, نماز کی طرح کانوں پر رکھنے کی ضرورت نہیں, پر دونوں ہاتھ اٹھانے حجر اسود کے سامنے کر کے پھر پڑھیں گے بسم اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھنے کے بعد حجر اسود کی طرف ان ہاتھوں کا اشارہ کریں گے جسے تھوڑا اور بڑھا کر اشارہ کر لیا, اور اب اپنے ہاتھوں کو چوم لیں. اس کو کہتے ہیں استیلام. بھیڑ کے وقت دھکم پیل کر کے لوگ گھستے ہیں اور پھر اپنے نمبر بڑھاتے ہیں, میں نے حجر اسود چوما, لوگوں کو کتنوں کو ٹکریں ماری ہوں گی, کتنوں کے پاؤں کچلے ہوں گے, کتنوں کو کونیاں ماری ہوں گی, تو یہ سب گناہ ہے. حجر اسود کا بوسہ اس وقت جائز ہوگا جبکہ ہم کسی کو تکلیف دیے بغیر کامیاب ہو جائیں تو بڑی سعادت ہے. استلام کرنے کے بعد کعبہ شریف کی طرف ہی چہرہ کیے, سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سر کیے. جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے اور یہ ادنا سی حرکت ہو جائے گا تو فوراً اس طرح سیدھے ہو جائیں کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے, سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیں کعبہ شریف آپ کے الٹے ہاتھ پر ہو گیا, اور اب اس طرح چلیں کہ نہ آپ لوگوں کو دھکا دیں نہ لوگوں کے دھکے آپ کو لگیں. اگر دھکے لگتے ہیں تو رش میں تو لگیں گے, آپ کا دھکا نہ لگے. بعض اس میں بڑی مطلب زوراوری کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو یہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں, عاجزی کرنے کا مقام ہے. مرد ابتدائی تین پیروں میں رمل کرتے چلے, یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے شانے ہلاتے چلے. بعض لوگ کودتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے. جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اتنی دیر تک رمل ترک کر دیں, مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں, طواف میں مشغول رہیے. پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کریں. سچی بات ہے رمل کو پریکٹیکل کر کے دکھانا بھی ایک تو مشکل اور سامنے والے کی سمجھ میں آنا مشکل. رمل کی سنت صحیح معنوں میں ادا کرتے ہوئے شاید لاکھوں حجیوں میں کوئی ادا کر سکتا ہوں. سب اپنے اپنے اسٹائل سے یعنی کہ پر تکلف انداز میں رمل کرتے ہیں, اس میں تکلف نہیں ہے. دراصل اس کی یعنی کہ وجہ تسمیہ کفار پر روب ڈالنے والا یہ انداز تھا, روب ڈالنے کے لیے ہوا تھا. ہمارے آقا نے ایسا کیا تھا, ہمارے لیے سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کسی پر آپ جب روب ڈالتے ہیں تو کس طرح مٹھی بنا کر ہاتھ کی سینہ تان کے اور چلنا ہے, تو جس طرح ایک دادا گیر بولتے ہیں ہماری عام اصطلاح میں, دیکھیں مضبوط آدمی جاندار آدمی جس طرح چلتا ہے کسی کو جیسے کہ وہ تڑی دیتا ہوا, تو یہ انداز کے کفار پر روب ڈالنا مقصود تھا. تو اس وقت یہ رمل کیا گیا تھا اور آج ہمارے لیے محبوب کی ادا باقی ہے. یہ لوگ وہاں ہیں تو ہم یہ نیت کر لیں گے ان پر روب ڈال رہے ہیں. چلنا آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا, اس میں دوڑنا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے, ایسی اسپیڈ نہیں کرنا کہ آپ کا سانس پھول جائے, نہ یوں کرنا ہے یہ بھی نہیں, بس مٹھیاں بند کر کے جس طرح سینہ نکال کے چلنا ہے, چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا ہے, لیکن تھوڑی اس میں اسپیڈ بڑھ جائے گی تھوڑی. آدمی اس طرح چلتا ہے تو وہ یہ سب یعنی کہ عین فطرت کے مطابق کرنا ہے, نہ کہ تکلف. تو وہ بیچارے کرنے جاتے پر تکلف طور پہ کرتے کر نہیں پاتے, تو اس کے لیے تو بھرپور تربیت ہو تو ہی ہو, کیونکہ ابھی تو خالی تھیوری بیان ہو رہی ہے اور وہ بھی اختصار کے ساتھ. پریکٹیکل وہاں جا کے انشاءاللہ جس قدر خانہ کعبہ سے قریب رہیں یہ بہتر ہے, مگر اتنی زیادہ قریب بھی نہ ہو جائے کہ آپ کا کپڑا یا جسم دیوار کعبہ سے لگے, اور اگر نزدیکی میں ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو اب دوری افضل ہے. کرو کی دعائیں بھی پہلے چکر کی دعا چاہے تو پڑھ لیں, اور ہر جگہ اگر درود شریف پڑھیں تو یہ سب سے افضل دعا ہے. الحمدللہ. نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با صفا ہے، ایسا کرے گا تو اللہ عز و جل تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا. یعنی درود شریف ہی پڑھتا رہے ہر وقت، اور یہ حج کے ارکان کے لیے خاص نہیں ہے، ویسے ہی دعا کی جگہ اگر تیرے درود شریف پڑھتا رہے تب بھی یہ سب سے افضل دعا ہے. رفیق الحرمین میں ساتوں پھیروں کی دعائیں بھی موجود ہیں، چاہے تو یہ دعائیں پڑھ لیں، چاہے تو درود پاک پڑھتے رہیں، یا نعتیہ اشعار، وہ اشعار منقبتیہ نعتیہ یا حمدیہ مناجات کے اشعار پڑھتے رہیں. جو دل میں آپ نے دعا کرنی ہے وہ دل کھول کے آج دعا کریں، اس سے بہتر موقع کب ملے گا کہ آپ طواف کعبہ میں اور مقبولیت کا وقت ہے، وہاں ملتظم سے بھی آپ گزریں گے، رکن عراقی سے گزریں گے، رکن یمانی سے گزریں گے، اللہ اللہ مستجاب سے آپ گزریں گے. مستجاب ایک حصہ ہے کعبہ شریف کی دیوار میں، جو میزاب رحمت پر نالہ شریف جس سے بارش کا پانی حتیم پر نچھاور ہوتا ہے، اس کے عین پیچھے مستجاب ہے. وہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت نے اس حصے کا نام مستجاب رکھا ہے، قبولیت کی جگہ. اور جب یہ اور جو ہاں میزاب رحمت ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میزاب رحمت کی شید میں مدینہ منورہ، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار فائز الانوار میں اس طرح تشریف فرما ہے کہ سرکار کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے اور میزاب رحمت کی طرف ہے، یا یوں کہیے کہ کعبے کا رخ میرے آقا کی طرف ہے، کعبے کا رخ کعبے کے کعبے کی طرف ہے. تو اب اگر مستجاب کے وسط میں سینٹر میں آپ رخ کریں گے تو اب آپ کا رخ دو کعبوں کی طرف ہوگا، اس کعبہ مشرفہ کی طرف بھی اور کعبے کے کعبے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ ہوگا. تو طواف کرتے ہوئے جب وہاں سے گزریں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی عرض کر دیجئے، بڑا پیارا موقع ہے. ہم یہ تو پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، جیتے جی پڑھیں گے، مرتے وقت پڑھیں گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ قیامت میں بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جنت میں بھی یہی نعرہ لگاتے ہوئے داخل ہوں گے. غلام مصطفیٰ جو حشر میں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا ان کے لب پہ یہ نعرہ یا رسول اللہ. رکن یمانی سے گزریں گے، رکن یمانی کو بوسہ دینا بھی سنت ہے، لیکن اس کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ اب احرام کی حالت میں نہ دیں، لیکن اس پہ بھی لوگ عطر بہت ملتے، اگر موقع ملتا ہے ویسے احرام کے بغیر تو بھلے بوسہ لے لیں مگر چلتے ہلتے کعبے کی طرف منہ نہیں کریں گے, بس اپنا کعبے کی طرف سینہ نہیں کریں گے, ویسے چلتے ہلتے موقع ملا تو چومتے ہوئے نکل جائیں گے, ورنہ وہ سیدھا ہاتھ تبرکن اس کو مس کر لیں, احرام میں مس بھی مت کرنا, عطر ورنہ ہاتھ پہ لگ گیا تو کفارہ. پہلا جب پھیرا پورا ہوگا تو آپ ناسی پٹے کے پاس آپ پہنچیں گے. ناسی پٹے, ناسی پٹا بھی بھیڑ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. دائیں طرف دور ٹیوب لائٹ سبز, پہلے بلو تھی پھر سبز ہو گئی, انشاءاللہ سبز ہی ہوگی. پہلے تو یہ کہ آپ گھوم پھر کر طواف وغیرہ شروع کرنے سے پہلے جب فرسٹ ٹائم جائیں نا تو پہلے سارا معائنہ کر لیں, خوب نظارے کر لیں, جو سمجھ میں نہیں آتا کسی سے پوچھ لیں, اس کے بعد مستعد ہو کر آپ طواف کیجئے گا. تو اس میں آسانی ہوگی, میں نے کہا طواف کے دوران پوچھتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. جیسے کسی نے مجھے یہ چٹکلا سنایا تھا کہ دو آدمی اسی طرح حاجی بیچارے تھے, وہ طواف کر رہے تھے, دوران طواف باتیں بھی کر رہے تھے, ہم طواف کرنے کے بعد کسی کو پوچھیں گے معلومات کر کے, حضرت اسود کی زیارت کریں گے, پتہ نہیں وہ کہاں ہے. ان غریبوں کو طواف کریں پتہ نہیں کہ حضرت اسود, حضرت اسود کو حضرت اسود کہہ رہے تھے, کسی نے چٹکلا مجھے بتایا تھا. تو اس طرح کے تو بہت سارے وہاں بیچاروں کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے, حیرت کی بات ہے, مسجد الحرام کو پیٹھ کر کے مزے سے وہ خوبصورت حمام بنا ہوا ہے اور اتفاق سے بنا ہوا بھی ابو جہل کے گھر پہ ہوا, اس کی طرف رک کر کے بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا. وہ سمجھا ہوگا کہ یہی کام ہے, بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو کیا ادا پسند آ جائے, کیونکہ یہ اپنے معاملے میں تو مخلص تھا, وہ تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا بےچارا, پتا نہیں تھا غریب کو. تو وہاں کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے تو اچھا خاصا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک بزرگ طواف کر رہے تھے کعبے کا اور کعبے کو سیدھے ہاتھ پر رکھ کر طواف کر رہے تھے, جبکہ کعبہ لیفٹ سائڈ ہونا چاہیے, تو وہ رائٹ سائڈ پر سیدھے ہاتھ پر لے کر اس کو طواف کر رہے تھے, انہیں سب سے الٹا ان کا کام ہو رہا تھا. تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی تم نے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ کہنا ہے کہ ارشاد الساری کا مطالعہ نہیں کیا, تو اس میں یہ لکھے ہوئے احکام کہ کعبہ الٹے ہاتھ ہونا چاہیے. تو انہوں نے, ان صاحب نے کہا کہ معاف کیجئے ملا علی قاری میں خود ہی ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب میں نے چیری لکھی ہے, دیکھتے کلام ہو رہا ہے, یہ چٹکلا ہے ان کا. تو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں بعض اوقات علماء بھی اس کو کنفیوز ہو جاتے ہیں پہلی بار جب جاتے ہیں. تو اس لیے اچھی طرح یہ رفیق الحرمین انشاءاللہ جل جلالہ بارہ بار پڑھ لیں. بارہ بار تو نہیں پڑھیں گے, امید نہیں ہے میرے پاس اتنا حسن زن کہاں سے لاؤں, ایک بار غور سے پڑھنے تو بھی بڑی بات ہے, چار یار کی نسبت سے چار بار پڑھنے تو مدینہ مدینہ. کچھ تو نیت کریں, اس کو پڑھیں گے, اب میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو بتایا, پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. تو اب پہلا پھیرا کر کے وہیں آ گئے ناسی پٹے کے پاس, ناسی پٹا سیدھے ہاتھ پر ہے اور آپ کعبے کی طرف ہو گئے. اب اسی طرح پہلے جس طرح سیدھے ہاتھ پر سرکے تھے ناسی پٹے پر کھڑے ہو کر پاؤں تلے دیکھ لیں گے ناسی پٹا ہے یا نہیں, ادھر ادھر سے استلام حجر اسود کا نہیں کر رہے, ناسی پٹے پر کھڑے ہو کر آپ کو کرنا ہے. تو نیچے قدم کے نیچے نظر آئی جائے گا, بلکہ آپ جب حجر اسود کے قریب جائیں گے نا تو پبلک ایک دم جام ہونی شروع ہوگی, رش میں اور جام ہو جائے گی, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں حجر اسود, لیکن لوگ دور دور سے ہاتھ اٹھا کر یوں لہرا رہے ہوں. آپ کو ناسی پٹے پر کھڑے رہ کر اسی طرح جس طرح پہلے کیا استعلام کریں, اسی طرح سرکیں پٹے سے اوپر جائیں اور اب پھر الٹے ہاتھ پر کعبہ شریف ہو اور آپ طواف میں مشغول ہو, اسی طرح پھر تیسرا. تو کل سات پھیرے کرنے اور آٹھویں پھیرے پر بھی استعلام کرنا ہے. استعلام کرنے کے بعد اب اب دو رکعت واجب الطواف چاہے نفلی طواف بھی کوئی کرے اس کے بعد دو رکعت نماز طواف کی نیت سے وہ پڑھنے واجب ہے. احکام اس کے نفل کے سے لیکن پڑھنا اس کا واجب ہے. مقام ابراہیم پر پڑھنا افضل ہے لیکن مقام ابراہیم پر حج کے موقع پر پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے. لوگ گر رہے ہوتے ہیں, دھکے مار رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں, ایذا دیتے ہیں, گھورتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, پولیس والے الگ تنگ کرتے ہیں, وہاں دھکے مارتے رہتے ہیں. تو وہاں نماز ظاہر اسی صورت میں پڑھیں گے جبکہ رش نہ ہو. حج کے موقع میں رش بہت ہوتا ہے, تو آپ پیچھے آ کر جہاں مسجد الحرام میں آپ کو مناسب جگہ ملے, رش نہ ہو, وہاں اطمینان سے پڑھیں. واجب الطواف اگر مسجد الحرام میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملتی تو اپنے گھر پہ جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ نفلیں پڑھنی آپ کو اس طواف کے بعد, ہر طواف کے بعد, جبکہ وقت مکروہ نہ ہو. مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیں, اس کا عمر بھر وقت ہے, قضا نہیں ہے, ادائی ادا ہے. دو رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ ملتزم پر آئیں. ملتزم یہ کعبہ شریف کا جو سونے کا دروازہ ہے اس کے اور جو کونا ہے کعبہ شریف کا, اس کونے کے دروازہ اور وہ کونا اس کے بیچ کا جو دیوار ہے اس کا نام ہے ملتزم. ملتزم سے آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ لپٹ کر لوٹ کر لوگ دعا مانگ رہے ہیں, ہاتھ کعبہ شریف کے دروازے پر ہے, ایک ہاتھ ادھر ہے, چہرہ اس پہ رکھتے ہیں. یہ سب حج کے سیزن میں موقع بہت کم ملتا ہے, رش جن دنوں میں ہوتا ہے, تو اس کی سیدھ میں آپ دور سے کر لیں. تو حجر اسود والا کونا اور یہ باب الکعبہ دروازہ, یہ درمیان یہ دیوار ہے, یہ ملتزم ہے. تو حجر اسود کے پٹے کو اگر آپ الٹے ہاتھ پر رکھیں, تھوڑا سا مطلب الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ پر جب ہٹتے نا پٹے پر جیسے کھڑے ہو گئے اور اب سیدھے ہاتھ کی طرف اتر گئے, اب یہ آپ کے سامنے ملتزم ہے. تو دور سے ہی ملتزم کی حاضری کی نیت کرنے اور دعا مانگنے. ملتزم کی حاضری کے بعد اب زمزم شریف کی حاضری ہے کی سبیل بنی ہوئی تھی, لیکن اس بار مطاف کی توسیع کے لیے انہوں نے اس سب کو مطاف بنا دیا اور زمزم شریف کے پاس جو جاتے تھے کنواں شریف تو نظر نہیں آتا تھا, لیکن وہ ٹیوب ویل وغیرہ لگی ہوئی تھی, موٹے موٹے کانچ یا پلاسٹک کے لگے ہوئے تھے جس سے مشین نظر آتی تھی, اب پتہ چلا کہ وہ بھی بند کر دی گئی ہے. مگر مطاف کے کنارے پر زمزم شریف کے کولر لگا دیے ہیں. جو تقریباً ملتزم شریف کے سامنے, ملتزم شریف کی زیارت کرتے ہوئے آپ الٹے قدم چلتے چلتے بالآخر ان کولروں تک پہنچ ہی جائیں گے, یا کسی کو پوچھ لیں, بلکہ نظر بھی آ جائیں گے. کولر تو ہر جگہ رکھے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پر رکھے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی رکھے ہوئے. اب مجبوری ہے, یہ کنویں کی حاضری کی سنت تو جاتی رہی. زمزم شریف کے کنویں کے اندر نظر کرنا یہ بھی عبادت ہے, نفاق ہے. بلکہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آب زمزم کو بنیت عبادت دیکھنے سے سال بھر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ تو ادھر بھی اگر زمزم تحفے میں مل جائے آب زمزم, تو اس کو دیکھیں گے عبادت کی نیت سے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا, تو نہ رہی. تو اب جہاں بھی آب زمزم پی لیں, ان کولروں میں پینا بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ وہاں تو میں پینے کا آپ کو مشورہ بھی کم دوں گا. رش میں اگر آپ وہاں پیئیں گے پانی گرے گا. ان لوگوں کے انداز بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. پہلے جو نل تھے اس نل میں سے تو بھرنے کے لیے کوئی ماہر چاہیے جو بھر سکتا ہے, ورنہ تو دو تین گلاس کا پانی شاید ضائع ہو جائے تو پھر گلاس بھرے. وہ عجیب و غریب پچکاری رکھی تھی اور یوں پانی اڑ کر گلاس میں آتا تھا, بلی نل تک تو اس سے آدمی بھر لے. اب نہیں معلوم کیا اور کیا انداز ہے ان کا. تو کولر تو میرا خیال ہے وہ نارمل ہی ہوں گے جو کولر ہوتے ہیں دبا کر, کہ پانی بہت ضائع ہوتا ہے. اپنے پاس کولر ہر وقت رکھنا چاہیے, وہ تھرماس. وہاں آپ زمزم نہیں پیئیں گے تو کہاں پیئیں گے, وہاں موقع ہے. اس کے بڑے جالون بھی بھر سکتے ہیں, بھرے ہوئے مل بھی جاتے ہیں, اپنا خالی جالون دے کر بھی لے سکتے ہیں, پورے کا پورا بھرا ہوا جالون بھی مل جاتا ہے. تو وہ پانی کا جالون لے لیا, وہ جس کو ہم گیلن بولتے ہیں پلاسٹک کا, اور اسی سے پانی پیتے رہے, اپنے تھرماس میں بھر کے ہر وقت ساتھ رکھے, اسی سے زمزم شریف پی لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کولروں سے پیئیں اور پانی ضائع ہو. تو پیئیں بھی, اپنے بدن پر بھی ڈالیں, آنکھوں میں ڈالیں, کان میں ڈالیں, پیٹ پہ ملے کہ اس میں کوئی حرام نہ جائے, یہ نیت چاہیں تو کر لیں. کان میں کہ کان حرام نہ سنیں, آنکھیں بدنگاہی نہ کریں, اس طرح کی نیت. یہ میری اپنی سوچ ہے, کیونکہ زمزم کے لیے ایسا ہے کہ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. اسی زمزم کو پی کر دعا کریں گے جنت کی تو جنت ملے گی. اسی زمزم کو پی کر حوض کوثر پر جامع کوثر پینے کی دعا کریں گے, وہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. اس کا طریقہ ہے اسے حاضری کا, مطاف میں حجر اسود سے جب تھوڑا چلتے ہیں نا تو آگے چل کر آب زمزم کی وہ جگہ آ جاتی ہے. پہلے مطاف بھی آب زمزم مطاف سے باہر تھا, پھر آہستہ آہستہ توسیع ہوتے ہوتے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو وہ اس پہ لکھا ہوگا نیچے زمین پر ماؤ زمزم, اب لکھا ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیا. اب تو کوئی ماہر ہو نا, اندازہ کر کے مل سکتا ہے وہاں مطاف میں, جو بار بار جاتے ہیں ان کو اندازہ ہو سکتا ہے اس جگہ پہ تھا, تو اس جگہ دعا کر لے. تو زمزم کی حاضری کی سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ زمزم شریف پر اب جانا ممکن نہیں ہے. وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے اندر اتر کر دعا مانگے, اس کے قرب میں دعا مانگنا ہے, کنویں کے اندر تو جانا ہی ہے. تو اس کنویں کے قریب جا کر چاہے اوپر ہو نیچے ہو, ساری فضا جو ہے وہ انشاءاللہ اجابت دعا کا محل ہے. تو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگے تو زمزم کی حاضری غالباً ان کے لیے پھر سنت رہے گی جو اس کو ڈھونڈ سکے, سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ جل جلالہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.